Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vaziyetle. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyor sevgili dinleyiciler. Şenol Günbayrak fırlanıyor helikopterinde. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Sevgili Ege, uzun zamandır senin o tatlı sesini duymadığım için hayatımda ne kadar büyük bir boşluk. Şimdi daha yeni senin sesini günaydın dediğin dakikada dedim ki ya dedim sevgili Şenol dedim. Efendim dedim, efendim desin anlamadım. Sevgili Şenolcuğum benim diye böyle küçük bir tatsız gibi bir durum oldu. Şey abi uzatmayın lütfen. Heh. Dedim ki, demek ki dedim benim hayatımdaki en büyük eksiklik şu Ege'nin tatlı sesiymiş. Canım benim günaydın. Şey abi ya siz öyle düşünüyorsunuz şimdi ters olacak ama ben de yani hiçbir şey hissetmedim ya. Nasıl yani? Her ne bir yani, ha var ha yok. Hatta olmamanız daha iyi. Ha var ha yok mu? Nasıl yani? Hani yani. Ha var. Şenol Bey lütfen. Bir an hiç ben seni hiç aramadım. Hiç sormadım. Hiç konuşmadık. Hiç bunlar senin umurunda değil miydi? Hani yani. Ne? Ya valla ya samimi konuşuyorum ben şimdi. Samimi konuşuyorum. Terbiyesizliğin adı samimiyet mi ya? Hayır Şenol Bey yani yanlış anlamayın. Ben sizde yani yayında konuşmaktan bahsediyorum. Yoksa günlük hayatta konuşsaydık tabii ki ben onun mutluluğunu taşırdım ama. Hani yayına bir artı seksisi olan bir şey diyeyim. Şu ortaya çıktı yani. Şevge, o zaman ben de bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksiniz Şenol Bey? Ben de bir şey söylemek istiyorum bir şeyinle. Senden müsaade mi alacağım? Söylüyorum işte. Söyleyin tamam ya. Sen başka şey konuş. Nasıl başka şey? Sen başka şey konuş. Başka şeyden mi kastınız neler? Sen her şeye kastın var. Bunu da kastını sen yap oğlum. Sinirden gülüyorum. Ben içimden geldiği için diye. Anlamıyorum şey ama yani şimdi başka şey konuş dediğiniz ben kendi kafama göre konuşacak olursam konuşurum. Evet konuş kendi kafana göre konuşuyorsun. Ben zaten burada sinirlerim bozulmuşsa ben bambaşka bir dünyadayım. Tamam buyurun evet sevgili Şenol Bey bugün dünyamızda şöyle... Hayır ben de senin şeyden... Ne yapıyorsunuz ya? Şey benim varlığımı önemsemiyorum ben seni hiç önemsemiyorum. Senin lafını kesiyorum dikkat edersen. Bir şey söylemiyordum ki doğru düzgün. Söyle o zaman. Gelsene manyak konuşmayın hadi verin trafik haberini. Yani sen beni boşluğumu hissetmediysen ben senin boşluğunu hiç hissetmem. Onu bir kere söyleyeyim. İkincisi senin boşluğunu hiç hissetmeme rağmen senden de tiksiniyorum. Onu da açık açık söylüyorum hadi. Bitti. Yuh be. Şahin Bey tamam özür dilerim. Hadi öyle bir sert bir şekilde ifade etmek istememiştim ben de şey. Hey sen ben burada evlilik dünyasına hazırlanıyorum. Aa evet doğru öyle bir durum. Ben burada bambaşka bir dünyaya gitmeye hazırlanıyorum. Evet doğru soyadınızı bile değiştiriyorsunuz. Soyadımı bile değiştiriyorum doğru. Şenol Tatlı Sert olacağım bundan sonra. Gördün niye güldün? Siz niye güldünüz? Ben kendi kendime gülüyorum çünkü tatlı sert olunca aslında tam beni anlatan bir şey. Çünkü yok sizin böyle hem sert taraflarınız var hem de bir babacan tarafınız var. Yok o değil. Ne değil yani? Hayır o huyumu değil başka bir tarafımı tam anlatan bir durum yani. Nasıl yani? Yani hem tatlıyım hem de yeri geldiğinde şertim. Ben de onu dedim. Ama her zaman yerli yerinde bir şeylikle başlıyor. Şevge'ye geleyim. Sen benimle boy ölçüşemezsin. Niyetim yok zaten Şevge. Hiç niyet etme ben sana söyleyeyim. Tamam Şevge. Yani öyle bir şeye kalkışacak adamla. Yani zaten bu dünyada çok ters sert kayaya çarpmış olabilir. Doğru, tatlı sert kayaya değil mi? Bunda şimdi geldiğinde gülmüyorum ben. Yani herkese sonra çok bozuldu ve ondan biraz gülüyorum ama yine de dinleyiciler ayıp olmasın diye. Evet Şevki'ye trafik durumuna geçelim artık. Vakit kalmadı Şevki Bey. Vakiti yaratırım ben sana. Yarasaydınız keşke, yaratıp gelseydiniz daha güzel olur. Şimdi artık yani şu dakikadan sonra zor. O yüzden hiç bence şey yapmayalım, uğraşmayalım. Ama nasıl Şevki'ye geçin? Bazı şeylerde uğraşmadan hop armut piş ağzıma düş, bunlar biraz zor. O yüzden ben şey yapıyorum. Şey abi başladı, şarkı başladı. Neyse adam konuşuyor. Böyle başlıyor şarkı. Hadi lan öyle şarkı var ya. Şimdi lütfen hadi susun, yarın devam edelim. Bu ne şarkı mı şimdi Allah aşkına? Şimdi uzatmayalım. Ha bu şarkıyı bir şey çözüyor, tamam. Şarkı saygımız sonsuz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz bir son dakika gelişmesi. Oktay Demirci gözlerini açmış. Pide falan söylemişler. Şimdi yavaş yavaş toparlanma süresine girmiş. Biraz bir süre doktor en evet. Fazla kıyma demiş. Yani bir süre dediği işte kıyma kaşar harman demiş. Bugün öğleden sonra akşam yemeğine doğru tekrar aramıza dönecek. Yaşamsal faaliyeti gösterdi diye nasıl mutluydu Didem, ağlıyordu telefonu. Ağlıyordu da ondan mı ağlıyordu yoksa ne yapmış o, tam onu bilmiyorum yani. Ondan ağladığını zannetmiyorum bir ben. Bir anda çünkü bütün vücuttan atılmış. Evet. Ondan biraz sinirleri bozuldu herhalde. Olabilir. Fahir Bey bu arada gazetelere geçmeden önce evet canım. Bir kez daha tebrik etmek istiyorum sizi. Rütük ödül vermiş Radyo OTTÜ Haber'e. Estağfurullah canım. Benim Radyo OTTÜ Haber'i düzenli hale getiren kurucusu olarak ödülü siz alacaktınız. Size öyle duydum. Ya ben evet ben de şaşkınım şu anda, bana öyle bir haber geldi. Vallahi seve seve tabii ki ben hak ettiğime inanıyorum, o ödülü almak zaten tamamen benim hakkımdı. Ne diyeceksiniz ödül konuşmasında? Ödül konuşmasında yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Tabii güzel Türkçemizden en güzel örnekleri vereceğim. Arkadaşlar diyeceğim, sandalyeleri bırakın diyeceğim en kötüsünden. Bu benim için şaka bir tarafa, benim için hakikaten evladım gibi yetiştirdim, büyüttüm. Yani mesela üvey ama yani öyle şey değil. Bana ait bir çocuk değil de almışım çocuğu. Besleme gibi. Besleme de değil de sanki bir, şimdi senin kedin varmış da sen kediyi bakmışsın beğenmemişsin. Evet. Bana vermişsin de ben de biraz böyle sever gibi yapmışım falan. O sonra o kedi büyümüş. Çok başarılı bir kedi olmuş. Mesela Garfield olmuş. Garfield gibi bir şey olmuş. Olmuş. İşte onun gibi hissediyorum şu anda. Yani o tamamen mutluluk gözyaşları şu anda benim için. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl kurdum be? Ben kurdum var ya. Ben yaptım. Benim sayemde alındı bugün o ödüller. Ve benim hakkımda. Sizin bırakmanız da zaten en hayırlısı oldu. En hayırlısı Radyo oldu. Haber için. Buyurun efendim. Efendim madem öyle çok güzel haberlerle başladınız. Carlos desem. Çakal Carlos. Çakal Carlos değil. Ne Carlos olabilir? Sabahleyin başladınız. Ay unuttum soyadını ya. Soyadını. Roberto Carlos. Adamlar şaka maka Roberto Carlos'a aldılar ya. Dünden beri bu lafı hazırlıyorum biliyor musun? Onu bir daha alabilir miyiz Ege? Hakikaten güzeldi çünkü. Ben Fenerbahçe dinleyicilerimiz bir sevinsinler, gururlansınlar. Bir sevinsinler derken. Aynı şeyle mi yapayım? Aynı vurguyla. Aynı vurguyla lütfen. O zaman bir gazete de ver de gazeteye de vuracağım çünkü. Ha şöyle. Ben sana söyleyeyim. Al şu gazeteyi şöyle bir vur geri ver ama. Dün radyoda duydum bunu. Dedim yarın sabah böyle bir laf edeyim de etkili olsun falan diye. Yani bütün gece bunun vurgusu üstüne çalıştım. Bilmiyorum gece... yani Roberto Carlos'a yarışacak bir vurgu oldu mu? Ama etkilenmişsiniz ki. Ben etkilendim. Adamlar resme Roberto Carlos aldı ya. Evet, çok teşekkür ediyoruz tüm Fenerbahçe camiasına, Türk futbol camiasına hayırlı olsun. Çok mu meşhur Roberto Carlos? Çok mu meşhur mu? En mi meşhur yani? En meşhurlarından ya bu gazetelerde ben şöyle biraz sorayım. Baktım. Yani bu reklamlarda karşımıza çıkıyor. Ben futbolcunun Robert, evet. Reklamlarda çıktı. Daha önceden çıktı. Çıkmışlığı var. Ha, ama Dünya Kupası sırasında bütün futbolcular çıkıyor reklamlarda. Yok bu biraz aslında bunun devri böyle bir 10 sene önce, 10 değil 7-8 sene önceydi. Yani ama şimdi de iyi çünkü gazeteler şöyle vermişler rakamlarla Carlos. Taç atışında topu 36 metre uzağa gönderebiliyor ve baldır kalınlığı 58,5 santim. Baldır'a oranla korkunç bir rakam. Korkunç. Touch'ta baldırın etkisi var mıdır? Touch'ta baldırın... Belden çıkarılıyor biliyorum ben. Oo maşallah biliyorsun. Adamlar resmen Carlos'u aldı be! Valla burada birkaç rakam daha var. Onları ben önümüzdeki günlerde vereceğim. Hayırlı olsun tekrar. Ben bu vurguyu almak için size biraz müracaat etmiştim. Teşekkür Şimdi ederim. Günün önemli gelişmeleriyle başlayalım arzu ederseniz. O zaman madem yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir sayfa açalım lütfen. Dinletmek istediğim bazı özel şeyler var. Radyo OTTÜ sunar. Bonus kart 10. Radyo OTTÜ Açık Hava Konserleri. 17 Haziran Pazar. Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici. Mezunları Derneği Vişnelik Çimahfi'de. Biletler Bilet X'de ve Bilet X satış noktalarında. Bonus karda özel avantajlar ve ayrıntılı bilgi için 210-30-30 ve radyo.com.tr. Radyo OTTÜ. Dünya Kupası'nda 100 maçtan fazla oynayan 5 futbolcudan biri Roberto Carlos. Adamlar resmen Roberto Carlos'u aldı be! Bence biraz hakikaten senin mailin var. Var değil mi? Yani işte, var. Futbola hakikaten hem mailin var, bence istidadın da var. Yarın öbür gün başlasan bence bir Roberto Carlos olmasa bile sen başka bir şey bulabilirsin. Başka bir transfere yetişebilirim belki. Yani olabilir. Bence başarılısın çünkü. Bir şey soracağım Fahir. Sor canım. Ben geçen gün yine Hınca Uluca böyle rastladım ve kaldım. Rastladım ve kaldım derken? Derken? Şeyde 90 dakika programında. Ha, evet. Çünkü o böyle bir şey olarak hakikaten dramatize ederek anlatıyor ya olayları. Ha, böyle şey de diyeceğim. Şey mesela bu en son milli takımın yenilgisi üstüne. Baştan sonra böyle iki elini bir elini havaya bir elini aşağı yaparak iki yol vardı önümüzde. Bir yokuş aşağı bir yokuş yukarı diye. Ondan sonra ben orada kaldım. Öyle çünkü el kol beni bağlıyor televizyona. Sonra bak o 90 dakika 4 kişiydi diye hatırlıyorum. 3 kişiydi değil mi? 3 kişi olmuş şimdi. Hayır hep 3 kişiydi. Hayır 4 kişiydi bir ara. Duymamış olayım. Hayır. Işte. Duymamış olayım. Duymamış olayım. Orijinal kadroda. Orijinal kadro belli. Haşmet Babaoğlu, Hıncal Uluç. Bir de sunucusu vardı biliyorsunuz. Evet rahmetli olduktan sonra onun yerine 2 kişi geldi. Hayır bir dönem. Çok kısa 2 program geldiler sonra tekrar. Abi, uzun bir süre 4 kişi devam etti. Ben ara ara rast geliyordum yani. Ne zaman çıktı o 4. kişi? Nasıl uğurlandı oradan? Yine böyle yokuş aşağı mı yokuş? İki yol vardı yukarı. Ya. O galiba yokuş aşağı şey yapmış. İttiler mi onu? Onu aşağı şey yapmışlar göndermişler. Bunu öğrenmek istiyordum. Teşekkür sana. Ederim. Rica Bak ederim. Telefon geldi bunu tartışmak için. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tolga. Tolga Bey hoş geldiniz. Ne için aradınız bizi? Ben bu konuda bilgilendirmek için aradım sizi. O 90 dakika konusunda mı? Evet. Ha, ne oldu? Mehmet Demirkol bir sene boyunca yorum yaptı o programda. Bir sene değil mi? Yani az yapmadı ben de hatırlıyorum. Kendisi Galatasaray mezunuydu fakat Fenerbahçeliydi. O yüzden Hınca Uluç'la bayağı kavga ediyordu. Hı-hı. Sonra programdan ayrıldı zaten tartışınca. Programda bayağı büyük bir kavga mı oldu? Evet yani Hınca Uluç'la her program tartışıyordu zaten. Hadi ya. Evet ondan sonra ayrıldı zaten. Ayrıldı derken yokuş aşağı diyorsun yani. Ha, yokuş aşağı gitti. Ha, pasaportu verdiler diyorsun yani. Ha, TRT'ye yokuş aşağı gitti işte. Peki teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bak sen de iki program diyorsun. Biz ya ben takip yıl... ediyoruz herhalde bazı şeyleri. Benim o ışıklar söndü mü tamamen yoksa yanıyor mu hala bir bakar mısın? Telefon ışıklarım tamamen söndü. O zaman bu da demektir ki doğru bilgiye ulaşılmıştır. Evet. O zaman Amerika'da yapılan bir araştırma ile kendimi affettireyim. Bu araştırmayı sizin için yaptırdık. Testosteron deyince akla gelen ilk isim. No, bir durdunuz bakıyorum. İlk isim derken Roberto Carlos'u biliyorsunuz. Ha, yani bir ünlü birini mi söyleyeceğim yoksa testosteron deyince aklınıza gelen bir ismi söyleyeceksiniz. Testosteron çiftliği mi söyleyeceğiz? Ya bir isim söyle testosteron deyince. Nedir testosteron? nedir? Testosteron. Sylvester Stallone. Ne o ne? Bravo. Testosteron seviyesi yüksek olan erkeklerden bir tanesi. Bir sembol. Ne bileyim ben erkeklerin testosteron seviyesini. Nasıl bilmiyorsun? Nereden bir tane şey vardı? Radyonun seviyesini mesela, ses seviyesini nereden anlıyorsun? Mikserin, potların yükselip alçalmasından. Ha, orada ne var? Dereceler var değil mi? Hı-hı. Yani orada seni... Yani o işte ışıklar... Orada bir manyel var, veriyor sana manyeli. Yukarıya gidiyorsa ses seviyesi yüksek, aşağı doğruysa... Testosteronu nereden anlıyorsun? Nereye bakacaksın? Nereden bileyim ben? Nereye bakacağını ben sana çok iyi öğretmiştim zamanında. Hiç hatırlamıyorum valla öyle teknik bilgileri. Nasıl teknik bilgileri hatırlamıyorum? Bir odonla çıkan adam vardı. E tamam, nereden anlıyordun onun seviyesi? Yüksek miydi, manyak düşük müydü? Manyak gibi bir şeydi yani. Yüksek kış ortasında miydi, yüksek diyordu. Nasıl? Da yalan gibi geliyordu bana. Yüksek diyordu ama her şey lafla sözde olmaz. Donla dolaşıyordu bir şey yani. O bir şeyin göstergesi. Bir göstergesi değil. Göstergeleri biliyorsun ne olduğunu. Şimdi haberle ilgili olarak Kadir İnanır'ın fotoğrafını vermişler. Testosteron seviyesi yüksek erkeklerde. Şimdi yapılan araştırma neticesinde düşük testosteronlu erkeklerin tansiyon, yağ bağlama ve şekerin daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Bu insanlar çok fazla uzun ömürlü olmuyorlar. Yani kullan at tipi modeller. Ama tansiyon, yağ bağlama. Yağ bağlama dediğim bel bölgesini. O yağ bağlamayı da ben uydurdum. Tombulluk dediğim şey ne o? Ya yağ işte, yağ seviyesi yüksek çıkıyor. Kandaki yağ seviyesi yani. Hı-hı. Kötü yağ. Yo, ne deniyor? Mesela omega 3. Kolesterol mü? Ha, bravo. Kolesterol. Mesela omega 3 nedir? Kalite bir yağdır değil mi? Doğru, evet. Veya mesela sızma zeytinyağı. Çok veya güzel. Veya helix. Ve o da mesela arabalarda güzel, kalite. Bizim bir arkadaş almış, çok memnun. Şimdi diğer taraftan da eğer bunlar yüksekse ne oluyor? Kullanat tipi model dediğimiz erkekler var. Eğer sen bu kullanat tipi dediğin kim kullanıyor ve nereye atıyor? Uzun vadeli değil, atıyorum Oktay Demirci. Yağ oranı yüksek mi? Of. Şeker oranı? Of. Biz bu arada çayı bilmem kaç şekerle içen insan kendisi. Çok özür dilerim. Başka nesi var? Bin tane pis huyu var. Pis huyu var. Hepsini sayacak değil mi? İstenmeyen tüyler dediğimiz zaman zaten akla gelen ilk isim. Dolayısıyla yüksek çıkıyor ve bunlar bu tip modeller. Ve kalp krizi geçirmeye meyilliler, istidatları var. Diğer taraftan efendim testosteron seviyesi yüksek olan erkekler son derece zımbamsı olup kazık kakacak dediğimiz türden oluyorlar. Evladiyelik dediğimiz modellerde bunlar oluyorlar. Kakacak kazık bulabiliyorlar da ya, diyebiliyorum. Uzun yıllar boyunca kazık kakabiliyorlar. Hadi ya, dünyamızda evet. Yani uzun ömürlü bir adamdan korkacağız mı? Yani testosteron seviyesi yüksek olan, bence evet, uzun ömürlü adamdan korkacaksın. Ciddi korkacaksın. Hele ki bir adam mesela dile vurdu falan diyorlar ya. O galiba biraz uydurma. Yani o hiç, testosteron her zaman seviyesi vardır. Demek ki bu adamın yüksektir. Ne olacağı belli olmaz. Bir şey mi Şener Şen'in filminde hani ben karı isteyen diyen adam bayağı bir yaşlıydı yani. Ya şimdi bazı olaylarda hani tansiyon birden fırlıyor ya. Mesela tansiyon 25'e fırladı. Şimdi bu tip adamlarda da testosteronun birden fırlaması olayı olabilir. Kaça fırlar testosteron? Mesela atıyorum 100 üstünden veriyorum rakamları. Testosteron seviyen benim 55 civarı gidiyor. Ben çünkü şey bir adamım. Rutin faaliyetlerimi sürdüren bir adamım. Ne oldu birden mesela seninle konuştuk. Sen bana bir ters bir laf ettin. Ters bir laf ettin. Ne oldu? 95'e çıktı. Hadi canım. Ne oldu? Tık tık atmaya başladı. Ne? Tık tık atmaya başladı. Ne oldu? Sen bu durumda... Ayran hazırlayacağım ben sana. Riskli gruba giriyorsun bu durumda sen. Niye? Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya mı? Yani bir takım... Tabii işin ucunda ölüm yok bence. Onu da öyle düşünmek lazım. İşin ucunda ölüm yok diye düşünmek lazım. Ama riskli gruba giriyorsun. Ne yapacağız o zaman? Testosteron seviyemizi artıracağız ki ömrümüzü şimdi uzatacağız. 1970 senesinden bu yana yapılan araştırmada 800 tane erkek incelendi ki bunlar erkek gerçekten kalite birinci sınıf türlerinin hepsi en güzel örnekleri. Maşallah. Maşallah diyeceğimiz türde. Yaşlılıkta testosteron seviyesi düşük olanlar yaşlılıkta kalp krizi geçirip efendim yağ bağlayıp öldüler. Ve Nanaykent'te dubleks dairelerine yerleştiler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ama diğer taraftan testosteron seviyeleri yüksek olanlar ki bunların 3 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Hali hazırda zımbamsı hayatlarına devam ediyorlar. Daha 2 araştırmayı çıkarız yani diyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, maço. Maço olması. Testosteron seviyesi biraz da maçolukla alakalı derler uzmanlar. Yani yaşlı uzmanlar öyle derler. Yani bu yüzden ne yapıyoruz? Maçoluk testosteron seviyesiyle gelen bir şey mi? Maçoluk dediğimiz hadiseye biraz girdiğin zaman Demek ki o ömrünü de uzatıyorsun. Ömrüne ömür katarsın, hem de kaliteli bir yaşamın ilk adımlarını atmış olursun diyorum ben çok sana. Çok teşekkürler. Rica falan. Ederim canım. Devam ediyorum ben. Ver yansın. Vereceğim canım. Çok önemli bir gelişme. 100 yılın icadı gerçekleşti. Aman öyle... her gün bir 100 yılın yok, icadı. Şerefsizim bu sefer. Yine güzel... bir rapor. Hayır, rapor değil. Rapor diyorum, robot. İsveçli bilim adamları. Aman Japon diş macunu. Hayır, işte o kadar da kalırsın. O kadar. İsveçli bilim adamları ne yaptılar? Boş durmadılar. Enstitülerinde konuşan kağıt icat ettiler nihayet. Efendim? Konuşan kağıt. Nasıl origami ile katlıyorsun, ağız yapıyorsun, o mu konuşuyor? Hayır canım, normal bildiğin mesela A4 kağıt aldın. Evet. Tamam mı? Çıkarttın, yazıyorsun üstüne. Mesela ne yazdın? Bana not yazıyorsun. Aynı evde kalıyormuşuz diyelim ki. Fahir yumurta al. Ha, Fahir yumurta al. Ne oluyor? Ben kalktım böyle masanın üstüne koydum. Sabah bir kalkıyorum, tak bir bakıyorum. Fahir yumurta al diye bir şey söyledi. Bir yerde kulağıma fısırdıyor. Çünkü onu başucuma koymuşsun. Beni de uyandırmak istemiyor. Hı hı. Ondan sonra ben kalkıyorum, bakıyorum. Konuşan biri kağıtla karşılaşıyorum. Şoka giriyorum ve o anda oracıkta yılıp kağıt kalıyorum. Kağıt nereden biliyor ne zaman konuşacağını? Ölümüme sebebiyet veriyorsun yani. Ha? Kağıt nereden biliyor ne zaman konuşacağını? Ya abi, yazdığın anda başlıyorsa konuşma, iki satır yazamazsın ki oraya. Mesela ben oraya not yazıyorum. Hı. Sevgili Fahir diye. Evet. Sevgili Fahir bugün falan diye. Sevgili Fahir, sevgili ha, Fahir. Kağıda temas yeni kelime ettiğim, tamam, gelene tamam. kadar. Kağıda temas ettiğim zaman. Ben... yazarken mecburen temas ediyorum. Hayır sen. Sevgili Fahir bugün sevgili, öyle bir şey mi olacak ya? Hayır canım, ne alakası? Sen notu yazdın. Yazdım. Hı-hı. Sesini çıkarmıyor. Mesela yazılırken sessiz. Yazılırken sessiz. Sadece kalemin sesi fışır fışır fışır fışır. Tamam. Şey gibi düşün, sınava girdiğinde eskiden mesela sorular yazılırdı ya. Hayır, fışır sesini başka bir örnek veremedin mi? İlla sınava mı götürüyorsun? Hayır yani şöyle, o zaman şöyle düşün, denizdesin. Tamam. Bir yelkenlide. Tamam. Dalgalar fışır. Hayır fışır. Dalgalar fışır fışır değil. Şu anda motoru da kapatmışsın. Tamam. Tamam mı? Hafif gidiyorsun. Bir rüzgar var. Hafif tatlı bir rüzgar var. Çevrede başka gemi var mı? Çevrede başka gemi de. Böyle sonsuzlukta gibi mi? Gidiyorsun. Güneşe doğru gidiyorsun. Tamam, ben orada hemen çıkarım üstümdekileri. Tabii, zaten çırılçıplaklısın. Hı-hı. Bir tek vücuduna dokunan rüzgarla ayaklarını da suya sokmuşsun sen. Tamam. O ayaklarının suya değmesinden çıkan fışırtılar var. Fışır fışır fışır. Kabahati mi geliyor? Ne oluyorsa ondan sonra. İnsan bir rahatsız. Kağıttan da aynı ses mi geliyor? Aynı ses geliyor, tamam mı? Tamam. O derece bir şey. Ve ne oluyor? Sen bunu yazdın. Koydun kenara. Pat. Eline çıka geldi. Elini aldığın dakika cayır cayır cayır. Sana ne yazdıysan aynen. Vurgusuna kadar. Hadi canım. Mesela sen kenara yazıyorsun. Şu anda konuşuyoruz diye not alıyorsun. Adamlar Roberto Carlos'u aldılar ya diye yazıyorsun. Bak ben şu anda vurgusuna evet. yazdım. Ama adam nasıl bakıyor bunu? Adamlar Roberto Carlos'u aldılar resmen. Mesela. Diye okuyor. Okuyor. Arada kendinden kelime katıyor mu? Arada kendinden kelime kesinlikle katılmıyor. Ama o en önemli şey benim şu. Çünkü benim yazdığımı çarpıtıp çarpıtıp şey konuşacaksa çirkin bir kağıt olur. Yazı alanında değil, her alandaki kağıtlarda kullanacak. Bunlar paket kağıdında olabilir. Kopya çeken insanlar. Hayır. Ya kopya çeken insanlar. Sınavda değil. Yaz ver. Öndekine konuşsun. Dördüncü soru C şıkkı olan C. Aksanları olacak mı? Yani ne bir aksan da değil de konuşma tarzı, ne bileyim. Hani mesela samimi arkadaşlar birbirlerine belki değişik değişik konuşanları. Lanlulunlu konuşmaya yatkın kağıt olur da. Nasıl hani kağıdın değişik değişik gramajları var. Tabii parlak canım, kağıt var, saman mesela. Kağıt var. Ben sana söyleyeyim. Offset en birinci sınıf kalite. Yani bu kalın birinci oluyor. Sınıf hamurdan. Ha, onları şey gibi düşün. Asiller gibi düşün. Aristokrat gibi düşün. Çok özel. Sempozyumlarda onlar, falan tabii, o kağıttan. İstanbul Beyefendisi. Konuşmasını yazan adam kürsüye çıkmayacak. Kağıdı koyacak tabii, o zaman artık. Oradan... Eliyle dokunacak, şey. Okşayacak. Şöyle bir tatlı bir okşama. Ha tabii doğru. Tabii. Temas gerekiyor. Ama mesela atıyorum saman kağıt. Mesela gazete kağıt. Adi kağıtlar bunlar. Ucuz bayağı. Sıradan. Yavan. Esprileriyle olsun efendim. Mesela konuşma tarzlarıyla olsun. Bunlardan her türlü şey bekleyebilirim. Yeah, falan diye yeah. araya küfürler. Tabii. Türkçe ödülü falan alma gibi şanslarını ben sana söyleyeyim. Sıfır. Sıfır. Gerçekten sıfır. Veya mesela tuvalet kağıtları. Mesela bunlar da yani onlar ne konuşacak? Ha onlar yumuşak. Onlar sırf onlar şey bir konuşursa var ya. Hiç konuşmasın bence. Bence de hiç konuşmasın. Ne kanalizasyonda bunlar yani. Çünkü gidiyor ya mesela atıyorlar. Aha. Ya da orada zaten... sepet var atıyorum. Bazı yerlerde görüyorum. Lütfen bunları buraya atın diye. Oraya atmışsın. Onlar bir dedikodu yapsa. Tuvalete girdiğin anda başlıyor. Vay vay vay vay. Patır patır. Of çok ters konuşurlar. Çok ters. Yani hakikaten çirkin. Sadece bu yani. Temas ettirmeden de olmuyor. Olmuyor. Temas ettiği anda da konuşacak. Maalesef böyle sıkıntıları var. Ama hayırlı olsun. Şimdi bu ilk etapta bu sene kullanılmaya başlanacak. Önümüzdeki seneye de artık hazırlıklar yavaş yavaş birinci sınıfa doğru geçecekler. Konuşan kağıtlar. Hı, ne oldu senin bir gece uykusuz geçirdin? Geceyi uykusuz geçirdim. Sapık sapık düşünceler geldi. Neler, bunları bizle paylaşmak ister misin? Çünkü eminim ki dinleyen bizi bir takım psikologlar, yeri geldiği zaman bir psikiyatrist veya ev hanımı olabilir. Veya mesela esnaf, zanaatkar, bunlar hep var. Çeşitli meslek gruplarından pek çok dinleyicimiz var. O yüzden onlarla da paylaşmanı istiyorum. Nedir bu sapıklıklar ve nereye kadar? Ya işte şimdi bebeği yedirdik. Yok yok, ben bunu biraz daha yediririm falan filan diye şey oldu. Saat kaç suları bu? Bu 2'den sonra gerçekleşen olaylar. 2'den sonra. Ondan sonra yok ben biraz uyuyayım dedim. Uyurken de böyle bir hayaller kurayım, ne hayaller kurayım falan derken hayalleri ters kurmuşum. Hayallerde tatsızlıklar oldu. Ondan sonra kavgalar çıktı falan. Sen şimdi hayal olduğundan biraz daha da büyüttüm yani. Gerçekte o kadar büyütmezdim de hayalde böyle şey olduğunda. Kimler vardı hayallerinin içinde? Tanımadığın insanlar. Niye ben tanımıyorum? Ben de tanımıyorum yani. Nasıl girdiler bunlar senin? Tanımadığın erkeklerin mi hayallerini süslüyor? Erkek kadın pek çok kişiyle tartıştım hayallerini. Erkek kadın pek çok tanımadığın insanı hayallerini alıyorsun. Bizim gibi insanları. Çok hani Oktay'ı geçtim. Bari ben ya. Ben ya. Ne yapacağım senin hayalimde Fahir? Nasıl zaten yapacağım? Sabah kalkar kalkmaz yüzünü göreceğim. Bari gece başka bir hayaller, bir şeyler kurayım. Ya çok özür dilerim ya. Valla ben bu kadar rahatsız ettiğimi bilseydim. Sen beni hayallerine alıyor musun? Ben seni hayallerimden çıkarmıyorum bile. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani, kıvandım. Kıvan, bence de kıvan. Çünkü yeri geliyor bazen bir hayallerimi alıyorum seni. Saatlerce. Yemin ediyorum o hayallerinden çıkabilene aşk olsun. Ama yeri geliyor şöyle bir bakıyorum. Deyip geçtiğim zaman da oluyor, yalan söylemeyeyim. Teşekkür ederim. Şimdi öyle şeyler yaşanıyor. Bence ben de senin hayallerimi almaya çalışacağım. Bence sen de beni düzenli, ama düzenli olmak kaydıyla beni hayallerine al. Peki. Tamam mı? Gerekli ihtimamı göster. Tamam. Tamam. Çok özür dilerim. Öyle vaziyetleme çünkü... beni. Tamam ya. Ha. Şimdi söz ver, şu anda bir hayal kurmaya başlıyorum. Şu anda başlıyorsun. Tamam. Şöyle peki. Kalınca bir sopa falan var elimde. Böyle bir hayal. Benim elimde değil mi? Yok, sen böyle pencere kenarındasın. Böyle sokakta bir şey. Bir adam park ediyor da edebilecek mi diye onu seyrediyorsun. Ben de arkadan sopayla geliyorum. Öyle bir hayal kuruyorum şu anda. Başlangıcı güzel ama bence daha merak unsurları olacak gibi bekliyorum. Ben de merakla bekliyorum bu hayallerin sonu ne olacak diye. O zaman önemli haberler devam ediyor. Son bir haber falan. Son. Amerikan Ticaret Bakan Yardımcısı David Samson. Hı hı. Yani Samson dediğim de Samson. Delilah geldi. Kendisi Bakan Kürşat Düzmen'le resmi görüşmelere geldi ama adama gün boyunca acılı kebap lahmacun yedirmiş. Dayamışlar kebabı. Adam var hararet elinde görüşmeye kovayla gelmiş. Hadi canım. Ha, böyle lıkır lıkır. Ne garip bir şey oldu artık. Böyle siyaset dünyasının, dünyanın ileri gelen yöneticilerinin biraz bitik hallerine rastlamıyor. Çorabı delik, elinde kola, biri böyle bir görüşmeye mi geliyor adam? Ya çok özür dilerim, zaten burnunu karıştırıp sandalye altına sürenler bile varmış. Allah Allah. O ne, top toplantı masaları var ya büyük mesela. O var, herkes orada böyle bir asil asil duruyor. Altı. Altına bak, adamlar orada çalışanlar söylüyorlar. Her gün diyor, her gün ben bunun altından tırnak topluyorlarmış ya, çok özür dilerim. O tırnağı biraz anlayabilirim çünkü nasıl bazen anladım? Stresli oluyor görüşmeler. Abi hepsi de mi olur? Kürek kürek tırnak çıktığı zamanlar oluyormuş oradan. Masanın altı zaten herkese tatak kurusu dolu. Böyle rezalet. Saçmalıklarla, rezaletlerle dolu bir ay. Kafada büyütüyoruz bence. Bir de adama söylememişler mi kebaptan sonra kolayla ferahlayamazsın diye. O işte, iyice şekerli, daha beter olursun dememişler mi? Bir şey, bir de şimdi bakan geldiği zaman da bir yandan o tokluğun üstüne o kolayı içtiğin zaman o kadar kebabı öğretmişler adama, ayranı öğretememişler maalesef, mi? Maalesef işte biz de her bir şeyi yapıyoruz ama bir taraftan da eksik bırakıyoruz. Bir taraftan da eksik bırakıyoruz. Hemen oradaki görevlilerden bir tanesi de şey yapmış işte orada. Bir yoğurt almış. Orada süsme yoğurtla. Bir taraftan konuşurken bir taraftan çalkalamışlar. Çalkalamışlar, güzel içirmişler. Oh demiş. Öyle konuşmuşlar. İşte bu da en güzel gelişme oldu. Gerçi burada markaya kadar vermişler, kolanın markasına kadar vermişler ama. Siz duyarlı davrandınız. Ben duyarlı davrandığım için, çünkü seçim yasaklarına girer. Her gün yerli yersiz 50 tane markadan yayında bahsedip de bugün bu markadan bahsetmemeniz de pek etkili oldu benim için. Bence çıbanın başı Oktay'dı. Çıban gitti, vücut bir ferahladı gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederim. Ben Fahri. Teşekkür ediyorum, ne demek. Stüdyodan çıkınız lütfen. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Radyo Tübrüs'ün Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.14. Fahir'e hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim size? Şimdi ben sizden tam istediğimi anlatamadım. şöyle bir şey var. Benim bir saat daha stüdyoda olmam gerekiyor. Evet. Orada da şey söylüyorum, şarkı çalmak değil de böyle sohbet. Sohbet tipi bir şey mi? Sohbet tipi bir erotik şey. Erotik sohbetler mi yoksa? Hayır, hayır, arkadaşlık değil. Hattı gibi mi? Yok şimdi. Çünkü ben boş zamanlarımda o hatlarda da çalışıyorum. Teşekkür ederim. Mesela o konuda tecrübeliyim. Birkaç defa da denk geldik. Tesadüf oldu evet. Denk geldi. Ben, ama siz sesinizden tanıdım. Şöyle bir ses geliyordu. Oradan tanıdım sizi. Çünkü bu sesi dünya üzerinde çıkarabilen sadece ve sadece iki kişi var. Teşekkür ederim. Bunlardan biri ben olduğuma göre. Değil mi ama? Fay. Evet canım. Benim seninle istediğim yani bu saatte ne böyle enteresan şey şeylerden konuşmak. Ne bileyim bir... Hikaye tipi bir şey mi? Teknoloji erotik dünyasından hikayeden. Magazin haberleri olabilir. Ha anladım. Ünlülerin de içinde olduğu bir erotik rekor hikaye. Rekor dünyasından bir magazin ha. Haberi olabilir. Yani erotik, genel olarak magazin ama... Erotik rekorlar istiyorsun. Anladım ben seni. Erotik bir şey istemiyorum çünkü şu anda aile programı. Erotik bir şey değil, pek çok şey istiyorsun. Anladım ben seni. Fark göz kırparak benle konuşursam rahatsız olurum ben. Rahatsız olmanı istemiyorum. Sen benden ne istediğini net bir şekilde anlatırsan. Ben sana açık açık söyledim işte yani böyle. Aile tipi bir şey mi istiyorsun? Aile tipi bir şey. Aile konu. Ha, anladım konusunu. Mesela. Aile yani anne baba çocuk gönül rahatlığıyla radyonun başına geçsinler dinlesinler. Erotik hikayeleri dinlesinler. O zaman aile tipi erotik hikaye olsun. İşte tamam, siz anladım. De rahat edin, ben de rahat edeyim. Tamam, aile tipi erotizme hoş geldiniz. O zaman sevgili dinleyiciler, aile tipi erotizmimizin ilk konuğu Amerika'dan değil. Amerika değil. Amerika çünkü aile tipine girmiyor. O genelde o bir battal boy dediğimiz tipe girer. O zaman size İngiliz yazar Marlena. Marlena'yı biliyorsunuz. İngiliz yazarları sayınız. 1- Shakespeare, 2- Marlena. Bitti. Bitti. Kendisi kitap yazıyor. Ne tip kitaplar yazıyor? Erotik kitaplar mı yazıyor? Hayır efendim, erotik değil. Bilimsel kitaplar yazıyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor ve kendisi orgazmın kitabını yazdı. Ben yazdım. Pardon, şöyle demiş. Ben yazdım. Bunlar da okudular diye. Vay be. Benim amcamın lafını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Neydi? İki tane oğlunu gösteriyordu. Bu fiziği okudu. Bu fiziğin kitabını yazdı. Aha bu da okudu diyerek. Bu da okudu diyen biraz ikinci biraz zayıf kalmıyor mu? Bu da okudu diye. Okumak da önemli Fahir. Hmm. Herkes yazacak diye bir şey yok. Vay helal olsun Ege'cim, onu tebrik ediyorum. Hafızanız adeta bir fil hafızası. Şimdi benim hafızamla ilgili değil. 50 defa anlattığınız şey 50.den sonra iyi kötü aklımızda kalıyor. 50 defa anlattım mı? Tabii canım, en az 10 defa yayında anlatmışsın. O Allah belamı versin o zaman benim. Bela okumanıza. Lütfen düzgün konuşunuz. Seçin şimdi yasakla. Artık orgazm olmak çok kolay şeyle sloganıyla yola çıkan kitabımızda neler var? İngiliz yazar Marlena bir diyet kitabı yazdı. Seçim şeyi gibi olmuş. Vaadi gibi. Vallahi ama hakikaten artık çok kolay. Çünkü bu kitabı okuyan bazı kitaplar var biliyorsun, mesela sigarayı bırakmak için. Hı hı. Kitabı okuyorsun, bırakıyorsun. Bırakıyorsun, doğru. Çünkü ne kadar güzel. Bazı insanlar var, kitabı okuyorlar. Mesela bir sorunları var, olamıyorlar. Ne oluyorlar? Kitabı okuyorlar. Oluyorlar. Ben oldum diyor mesela. Doğru. Bu bakıyorsun. Kitap okudum, hayatım değişti diyorlar İşte mesela. Çok güzel. Şimdi orgazm katili gıdalar var. Ben bunları vereceğim. Nasıl bunları eğer kesersek hayatımızdan. Orgazm olmamız içten bile değil diyor yazar Marlena. Nedir bu cinayi şebeke? Hemen veriyorum. Kafein. Kafein yemememiz gerekiyor. Kafein yemeyelim lütfen. Lütfen yemeyelim. Ha, az miktarda mesela kahveye atabiliriz. Kahveyle biraz kafein iyi gidiyor. İyi gidiyor, güzel oluyor. Karbonhidratlı ve yağlı gıdalar. Yağlı gıda mesela yağı hayatımızdan çıkarıyor. Sadece ve sadece masa sırasında. Sırf beni yazmış. Sırf senin hiç affedersin tıkır tıkır. Kahve olarak. Zaten hayatımın beslenme zincirimde en önemli şey kahve. O sonra da makarna geliyor. Yağlı soslu makarna, karbonhidratla yağ birleşti. Ve et şey. Benim bildiğim kadarıyla. Et, en üstte var kahve. Var üçüncü malzeme? Var üçüncü malzeme. Karbonhidratlı ve yağlı gıdalar. Şimdi eğer bir dakika soruyorum. Karbonhidrat protein. Ya. Hayır protein. Oradan yırtıyorsun. Neden yırttığını anlaşıldı. Etten yırtıyorsun. Ve siyah çikolata yer misin? Sever misin? Çok meraklısı yani değilim. Bitter... Tatlıyla aram yok. Hayır özlemeyeyim. Bitter mi? Mesela bir yere gittim bayramda. İkram ediyorlar. Mesela büyük çikolata kutuları var ya. Hı hı. Orada mesela kahverengisi oluyor. Siyahı oluyor. Beyazı oluyor. Hangisini alırsın? Siyah, beyaz, kahverengi hangisi? Beyaz varsa beyaz alırım. Beyaz yok. Beyaz alırım. Bitmiş çünkü. Beyazdır. Hep herkesin siyah kenarına. Siyah ama acı acı geliyor. Siyahlar en sona mı kalıyor? Gerizekalı. Onları alsan en önde giden. Kitabı okumana bile gerek kalmayacak işte. Ben sana söylüyorum. Siyah çikolata mı yemeyiz? Siyah lazım? Çikolata var ya, yediğin zaman şimdi detoks programları oluyor ya, birkaç günlük olanı da var. Detoks programları ben her sabah seyrediyorum. Çok güzel. Seda Sayan ne pislik varsa silip süpürüyor. İşte onun gibi bir haftalık bir orgazm diyeti yaptığın zaman bir haftanın sonunda zangır zangır dırr, böyle geziyorsun. Bak bana. Görüyor musun? Ne bu? Ne yaptım? Zangır zangır. Zangır zangır. Şimdi yenilmesi gereken gıdaları sayıyorum. Hiç ben sana yok istiri diye. Ha, bunları yedikten sonra böyle ne bileyim başkasına ihtiyaç olmadan sofradan kalktığımızda zangır zangır. Zangır zangır. Yani işte o güzel. Bireyselliği doğru. Biraz daha artık biliyorsun. Yemek coşkusu. Ön plana çık. Yemek coşkusu demeyelim ya. Bireysellik diyelim ya. Orgazm diyelim. Bireysellik ve orgazmın aynı. Demeyelim diye ben gayret ediyorum da sen haber ediyorsun. Da ne diyor? Ha tamam. Seçim yasaklarına girer seçim mi? Seçim yasaklarına giriyor tabii. Ya gene bir uyarı alacağım. Neyse o zaman şöyle yapalım. Gıdanızın %30'unu. Mesela bir günde 100 gıda yiyorsanız bunun 30'unu. Örnek veriyorum. Şimdi... Ne olacak? O zaman Ali'nin gibi ben de ölçekli bir şeyler alayım. Evdeki tabaklarda çünkü ölçek yok. Doğru. Çok yanlış bir şey. Aslında var ya öyle bir... Bu çok süper bir fikir. Tabaklarda ölçek metodu. Böyle kenarlarını çizgi çizgi yapacağım. Çizgi çizgi olsun. İçinden... Ne yediğimi ne kadar yediğimi bileyim. Bravo. Et. %30'unu et yiyeceksin Ege'cim. Tamam zaten. Ama sen nereden baksan %100'e varan oranlarda et yiyorsun. Bunu artık azaltacağız. Biraz azaltacağız. Ete... Et dediğim kırmızısıyla beyazıyla bütün etler bizimdir. Tamam. Tamam mı? Balık özellikle ve tavuk. Kümes hayvanlarını yiyoruz. Kaz mesela. Yemem. Kümes hayvanı yemem. Kümese giren hayvan hiç çıkmasın benim gözümde öyle. Kümese giren hayvan bizden bakıyorum. Değildir mi diyorsunuz? Evet. Yani? Ağla giren hayvan güzel. Ağa giren hayvan güzel. Güzel. Bravo. Bravo tebrik ediyorum. Bunu ben açık hayvancılıkla ilgili güzel bir şey yapacağım. Ağa gel, ağla gel. Bağa gel, bostana gel. Vay vay. Bunu da çok güzel marşalını getirebilir. Güzel. Şimdi neden dersen. Yiyeyim. Aynı gün hem balık hem et mi yiyeceğiz? Yani atıyorum sabah kahvaltısında güzel balık yaptım ben sana. Onu yedim. Sütte balık. Sütte balık ne be? Öyle kahvaltıda güzel, hafif olur. Tamam, sütte balık yaptım. Öğlen yemeğinde güzel sen... dana pirzolu yedin. Akşam yemeğinde de döneri dalından yedin. Tamam. Bravo. %30 oranında doymuş yağ. Arkadaş. Doymuş eskilerin... ya doymamış ya ne ben onu bilmiyorum. Şimdi doymuş yağ var. Bir de. Zeytinyağı ne mesela? Bak ben sana söyleyeyim. Eskilerin bir lafı vardır. Aç adamdan korkacaksın arkadaş. Tok adamdan korkma. Şimdi... Neden dersen? Yiyen dikilir yemeyen yıkılır. Şimdi aynı sistem yağlarında ya geçerli. Bak. Ben boş konuşmuyorum. Neden? Ben belli bir sistematik çerçevesinde konuşurum. Bak, bütün parçaları bir araya getirdiğin zaman ne olur? Fire önce şifresi. Şifre, piramit gibi bir şey. Bak şöyle bak. Aha, ben piramit. Piramidin en tepesinde de ne var? Sen. Hayır. Piramidin en tepesinde ne var? Ne var çok merak ettim. Hakikaten ne var? Kahve. Bir bardak kahve böyle güzel dumanın üstünde. Bak az önce beslenme zincirinde en üst kısma koymuştuk. Ha ne bileyim ben yani herkesin piramidi değişikti diye düşünüyorum. Herkesin piramidi değişik olur mu ya? Piramit tektir ya. Zevk piramidi. Zevk piramidinin en üst tarafında kahve var. Kahve vardır budur. O zaman ben bir taraftan da dinleyicilere danışayım da doymamış yani. Ya doymuş ya doymamış ya birisi basit bir şekilde anlatsın. Zeytinyağı doymuş ya benim bildiğim kadarıyla. Doymamış aç köpek ya da bizim hayvanlar işte hayvan her hayvan zaman yağı. Yiyor doymuyor hayvan. Balık yağı o zaman balıkların doyma şeyi yok. Yok. Evet balık yağı mesela omega 3. Ona da doymuş diyorlar ama öyle doymuşa can ben ne demek öyle doymuş mu olur ya? Ben o doymuş oysa doymamışını ben düşünmek dahi istemiyorum ben. Doymamış ya mektuplar diye bir kitap okumuştum. Hiçbir şey aklımda kalmamış. Bence doymamış ya bir de görmemiş ya var. Telefonumuz 210-30-30 bilen bir diyetisyen, bize bir diyetisyen. Diyetisyen olabilir. Meraklı da olabilir. Meraklısı doktor da. Olabilir. Doktor olabilir. Veya esnaf olabilir bence. İnternet başında herhangi birisi olabilir. Olabilir. Bence doymamış ya neymiş, doymuş ya neymiş ama biraz da bilen olsa şimdi hani. Tabii canım. Temel konuyu bilip de temeli sağlam soru sonra onu bilmiyorum diyen dinleyicimizde çok şey olmaz. Bize bir anlatsın. Şu yağ doymamış yağdır. Şunu nasıl yiyecek? Yiyece doymuş yağ. Sen doyuyorsun yağ doymuyor ne oluyor bu sefer? O zaman ne olur? İçte çünkü... Doyduktan sonra yemeğe mi devam ediyoruz? Kaotik bir ortam yani. Mide için biz yediğimizi zannediyoruz. İçeride bir kaos yaratmışız. Ondan sonra affedersiniz benim şeyim var. Doymuş yağ olunca da ne su içen mesela su içiyorum yarıyor diyorlar ya. Doymuş yağdan mı oluyor? Ondan mı nasıl? Telefonlarımız geldi şimdi. Geldi. Reflü. Reflünün en büyük sebebi o midedeki kaotik ortam. Sen doymuş ya doymamış ya aynı potada eritirsen ne olur? Kaos olur. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, iyi yolculuklar diliyoruz. Öncelikle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nereye yolculuk? Hastaneye. Doktor Bey'le mi görüşüyoruz şu an orada? Evet. Peki evet. Efendim, adınızı da alalım. Serkan Doğan. Serkan Bey. Doğan. Evet, bize hemen ayrıntılı anlatın. Serkan Doğan'ın uzmanlık alanı nedir? Onu alalım. Ben spor hekimiyim. Spor hekimisiniz. Hacettepe Üniversitesi'nde. Çok güzel. Buyurun efendim, dinliyoruz. Şimdi bu doymuş yağ, doymamış yağ sizin biraz önce söylediğinizin tam tersi. Doymamış yağ iyi. Bu balıkta ve bitkilerde bulunan. Evet. Doymuş yağ da hayvanlarda bulunan ve bu damar sertliği yapan kötü yağ. Kötü yağ. Niye doymamış diyorlar peki ona? Neye doymamış yani? Gençliğine doymadan kesildiği için mi öyle? Ya aslında bu biraz şey olacak. Teorik bir bilgi olacak ama. Şey var. Kendi aralarında çift bağ var. Çift bağları fazlaysa doymamış yağ demek oluyor bu. Daha akışkan oluyor. Hmm. O nedenle de daha yararlı oluyor. Akmayan yağdan kork diyorsunuz yani. Evet, katı yağdan kork. Katı yağdan kork. Ama mesela tereyağı çok güzel oluyor. Evet, tereyağının tadı çok güzel ama hani mesela en doymuş yağlardan birisi tereyağı. Evet. Evet. Yani biz mesela spor yapanlara ya da ne bileyim işte damar hastalığı olanlara, kalp hastalığı olanlara kesinlikle önermiyoruz. Kim evet. yesin tereyağını? Bulan yesin ama, değil mi? Yani ya ne yapacağız şimdi mesela? Şimdi o zaman... Ben bayıla bayıla yiyorum. Peki başka doymuş yağ nelerde var? Mesela margarinlerin büyük bir kısmı doymuş yağ. Ama margarin i̇şte sevmiyoruz ya, biz. Omega 3 katıyoruz, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz ama o şey. Falan mı? Bir de hayvansal yağlar, hani tereyağı değil de direkt kestiğimizde hani... Kuyruk yağı. Tabii kuyruk yağı dediğimiz İç şeyler. İç yağ mesela, onlar, böbrek yağı. Evet, onlar doymuş yağ genel olarak. Evet. Onları da yemeyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Aç açına mı oturacağız ya? Ya şimdi ben öyle bir şey oldu ki ben böyle yemeyelim demişim gibi oldu. Ben bunların hepsini yiyorum ama... Siz yemeyin hani diyorsunuz. Beraberinde egzersiz yaptığım zaman yanında hani salataya zeytinyağı koyduğumuz zaman... Ya da yemeklere özellikle sıvı yağ, zeytinyağı falan kattığımız zaman yani dengelemiş oluruz. Peki şimdi şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Doymamış yağ damar sertliği yapıyor doktor bey. Evet. Peki doymuş yağ... Doymamış yağ değil, doymuş yağ. Ha, doymuş yağ. Doymamış yağ faydalı oluyor mu peki herhangi bir şey? Yoksa sadece onu sorunsuz yiyebileceğimiz bir şey mi? Vücudun sonuçta yağ ihtiyacı var. Eninde sonunda yağ ihtiyacı var. Hani bunu doymamış yağdan karşılamak mantıklı. Sonuçta tabii ki yararı var. Yani bu iyi kolesterol, kötü kolesterol dediğimiz olay da hani söz konusu. Bu zeytinyağı, omega 3 falan tükettiğimiz zaman... Hani o zaman şeyi arttırmış oluyoruz biz, bu iyi yağ dediklerini. İyi yağ, kötü yağ, çirkin. Evet, öyle diyelim biz kısaca. O zaman şöyle diyebilir miyiz doktor bey? Siz doktor olarak buna imzanızı koyarsanız seviniriz. Doymuşuyla doymamışıyla bütün yağlar bizimdir diyebilir miyiz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Serkan... Bunu ben bizzat kaşım basarım. İyi günler. Kaşe basıyor. Adam kaşe basıyor. Serkan biz Bey. Bir imza bravo. İstersen kaşe geldi. Vay bravo. Helal Serkan olsun. Serkan Bey'e yakışacak hareket de buydu. Serkan telefonlar Bey'e... sustu mu yoksa hala cıvıltıları devam ediyor mu? Cıvıltıları devam ediyor diye. Demek ki. Çünkü neden? Demek ki Serkan Bey belli noktalarda demek ki açıklık getiremedi. Tereyağı konusunda evet. Dinleyicilerimiz işte cevap. Bir esnaf. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Olgun'daki, ben de iletişimciyim ve gıda sektörüne çalışıyorum. Yağlarla ilgili yanlış bilgi verdi deminki beyefendi. Doktor Bey diyelim. Evet, doktor buyurun. Bey, evet. Margarinlerde eskiden hidrojenerasyon denen bir beyazlatma işlemi uygulanıyordu üretim sırasında. Evet. Ve bu durumda doymuş yağlar oluşuyordu. Trans yağ dediğimiz yağlar açığa çıkıyor. Fakat Türkiye'de üretilen hiçbir margarinde artık hidrojenerasyon işlemi yapılmadığı için doymuş yağ oranları çok çok düşük. Hatta sıvı yağdan bile sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Hadi canım, o noktaya geldik. Evet. Peki mesela birisi dese pehlivanları bundan sonra margarinle sıvayacağız. Tercih eder misiniz? O noktaya geldik mi? O kadar doymamış oldu mu? Zeytinyağı dünyanın en iyi yağıdır her zaman için. Pehlivanı gene zeytinyağı her zaman için en sağlıklı, en güzel yağdır. O çok daha farklı bir şey ama margarinler eskisi kadar doymuş yağ oranı çok düşüktür. Trans yağ oranları %1'e kadar inmiş. Peki Olgun Bey. Trans yağ ne ya? Trans yağ yeni geldi. Hadi bakalım. Yağların üretim sırasında işlemden geçerken doymuş yağların şekil değiştirip doymuş yağ dönmesinden oluşan şey. Görmemiş bir adamın sonradan görmesiyle beraber kendini bir ne oldum delisi zannetmesiyle evet, aynı olay. Yağlar bu doymuş. Anladım. Şeyler, trans yağ benim de bildiğim kadarıyla doymamış yağ, doymuş yağ gibi bir giyinip şey caddelerde dolaşıyor. Evet. Akıyor da diye. Bolca bulabiliyoruz akşamları. Peki, çok teşekkür ederim. Var şey, mı var? Bir şey soracaktım Olgun Bey'e. Olgun Bey, pilav sever misiniz? Bayılırım. Peki tereyağlı mı olsun, margarinli mi? Kesinlikle tereyağlı olsun. Nasıl olsa gideceğiz bir yerlere. İyi yolculuk. İyi yolculuk verdim. Teşekkür ederiz. Sizin bu yolculuğunuzda yalnız bırakmıyoruz. Şimdi yani ağzımızın tadıyla mı yoksa böyle seninle mi gidelim? Sağlıkla mı gitmek istersiniz? Kesinlikle ağzımın tadıyla giderim. Sağlıklı sağlıklı gitmek daha acıklı değil mi? Sağlıklıydım ben diye. Biz... Sağlıklı sağlıklı gidersem acıklı olur. Hiç değilse diğerini de yaptı da gitti derler. Çok teşekkürler Olgun Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet. Vay be. Olgun Bey hepimizin gideceğinin altında çizdik de kapattı. Doymamış. Ne diyordun Fahir? Nereden geldik? Gidişten. Ya ben aslında spor hekimimize soracaktım Serkan Bey'e ya. Biz niye? Bunları yiyoruz ama kadın bu kadın dediğim Marrena diyor ki bunları yersiniz içersiniz orgazmınızın garantisini veriyorum diyor. Sertifika programı tipi bir şey herhalde benim bu. Benim anladığım kadarıyla tek başına bunları kimle yediğin önemli. Evet. Bence güzel arkadaş ya. Dost ortamlarında yenen güzel bir yemek mi? Tek başına yediğin orgazmik diyet mi? Arkadaşlarla dostlarla yediğim bir yemeği tercih ederim. Ben arkadaşlarla dostlarla yediğim bir pizzayı affedersin haftalarca yiyeceğim orgazmik bir diyete tercih ederim. Ben kuru ekmeği bile tercih ederim. Bravo ya. Çünkü güzel insanlarla güzel şeyler yemek yani güzel insanlarla kötü şey yemektense güzel insanlarla daha kaliteli şeyler yemeyi tercih ederim. En güzel günümüz böyle olsun diyerek. Fahir Bey reklamlardan sonra sizin esas ağzınızdaki baklayı çıkaracağınızı düşünüyorum. Bu seçim yasaklarına girmeyeceğim bir konuda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tüdesiniz Modern Sabahlar'da Fahir Önç'le maceralarımıza devam ediyoruz. Buyurun evet. Fahir Bey. Şimdi tabii ki güzel şeyler kadar hayatımızda önemli şeyler de var. Hem güzel şeyler hem önemli şeyler var. En çirkin şeyler de varmış hayatımızda. Evet. Bana hiç denk gelmedi bugüne kadar ama bence olduğunu duyuyorum. Bence denk de gelmesin. Çünkü gelmesin, kimseye denk kimsenin gelmesin. Başına gelmesin. Ama önemli haberlerden bir tanesi de Angelina Jolie ve sevgili değerli eşleri Brad Pitt'le alakalı. Brangelina yani. Brangelina. Çok güzel hakikaten. Nasıl brunch? Mesela breakfast and after lunch ne oluyor? Brunch oluyor. Brad Pitt artı Angelina da Brangelina. Şimdi bunlar beraber bir de Jade var biliyor musun Jade'i? Jade'i bir dakika bulayım mı? Jade'i. Jade is fate diye bir slogan var şu aralar internette. Jade diye yazılıyor. Hadi orada sana şey olsun. Tamam. Kate Holmes ve Tom Cruise. Ne? Jack ve Kate. O ne be? Lost'takiler ya. Ama gerizekalı Jack ve gerizekalı Kate'in domestik maceralarından oluşan çok güzel bir mütevelli heyet. Lost dizisi. Şimdi Brad Pitt'le sevgili Angelina Jolie'nin bir röportajları var. Bunlar en çok sevdikleri şeyi söylemişler. Çok tabii biliyorsun ideal çift. Şimdi en çok sevdikleri şey büyük ihtimalle seçim yasaklarına gireceği için ikinci ve üçüncüden devam. Tamam. En çok sevdikleri şeyi pas geçip ikinciden başlıyorum. İkinci olarak en sevdikleri şey banyoda çıplak bir şekilde derin ve anlamlı sohbetler yaptıklarını söylemişler. Birinci neydi? Seçim yasaklarına girdiği için onu veremiyoruz. Özür dilerim. Seçimlerden sonra ama fütursuzca vereceğimin garantisini şu anda veriyorum. Şimdi birinci... İlk sevdikleri şey seçim yasaklarına giriyor. Ondan sonra ikinci sevdikleri şey banyoda. Seçim yasakları hakkında mı konuşmak? Evet. Banyoda. Derin ve anlamlı. Şöyleydi böyleydi şöyle yapsana. Ama neden olurdu. Banyoda biliyor musun? Akustiği güzel yerden demek ki hoşlanıyorlar. Ben de severim banyoda. Kendi kendime konuşurum ki kendi kendime konuşmak benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi haline ne geldi. Ne konuşuyorsun banyoda kendi kendine? Tartışıyorum. Mesela ben seninle tartışıyorum. Hayallerimi süslüyorsun değil mi? Bazen seninle tartışıyorum. Ben banyodayım. Bakıyorum sanki sen perdeyi açmışsın gibi. Ne yapıyorsun oğlum sen manyak mısın sapık mısın falan. Öyle mi hayallerim var senin? Kapat ya perdeyi. Kapat. Öyle hayallerime giriyorsun ve bu sen olabilirsin. Bu sen olabilirsin. Sadece sen olabilirsin. Teşekkür ederim. Ama başka birisi kesinlikle giremez yani. Daha sert müdahalede bulunur. Perdeyi aralayamaz diyorsun. Bile. diye düşünüyorum. Gönlünün perdelerini. En sevdikleri şey bu ve anlamlı sohbetler sayesinde ilişkileri hakikaten en üst seviyeye çıkmış. Bir anlamlı sohbet dediğin nedir? Banyoda çıplak bir şekilde anlamlı sohbet ediniz. Teşekkürler. Ben şu anda... Mesela bir kitap. Mesela Secret diye bir kitap çıktı biliyorsun. Jolie'nin tek konuştuğu konu. Ya yeah, Brad bir evlat daha edinsek mi diye bundan bahsediyordur herhalde. Edin demek ki bakacakları kadar çocuk değil. Yapacakları kadar çocuk şey yapıyorlar bunlar. Ya daha doğrusu bakacakları kadar. Demek ki tonla paraları var. Her çocuk. Aslında çocuğun... da iyi ya. İyi. Yani bir de onların kadar... küçülmüşlerini o giyiyor. Onun küçülmüşünü o giyiyor. Çok onun güzel. Küçülmüşünü o küresel giyiyor. Küresel ısınmaya da şey oluyorlar. En güzel kapak oluyor küresel ısınmanın. Mosmor olmuş küresel ısınma geçen gün. Sırf bu yüzden. Ya bana birkaç tane anlamlı sohbet konusu var. Ben de anlamlı sohbet. Mesela bu kitaplar. Yarın öbür gün mesela bir yerde rastlayacaksın. Brad Pitt'le Angelina Jolie'ye. Evet. Soyunmuşlar küvette sohbet ediyorlar. Hemen sen üstünün başını. Aa ben de geliyorum çıkarıp, beyler diye. Hop dalıyorum. Ama o sohbete girdiğinde evet evet değil de anlamlı bir şeyler söylüyorlar. Anlamlı şey işte bunların okuduğu mesela kitap okuyorlar bu çift. En önemli özelliklerinden bir tanesi. Hani bazı çiftlerde hani bir taraf okur bir taraf okumaz sen niye okumuyorsun falan diye böyle dayatmalar olur ya. İşte bu ikisi beraber okuyorlar. Secret'i okuyorlarmış beraber. Ama daha yavan bir kitap bulamamışlar. Sen okudun mu Secret'i? Ben o tip şeyler okumam falan. O tip şeyler okumaz mısın? Ne tip şeyler okursun? Biraz paylaşır mısın? Doğmamış çocuğa mektup, Sophie'nin seçimi ve simyacı mı? Evet. Ben de bunu... nerede kaldığımı herhalde bu kitap silsilesinden hatırlayabiliyorum. Şimdi Secret'te gerçekten önemli şeyler. O kitabı okuyup da hakikaten etkilenen insanlar var. Yalnız öyle deme. Doğru, hayatlarını evet. Olumlu yönlerde etkiledi. O kitaptan en çok etkilenen kişinin de kim olduğunu biliyorsun herhalde. Kim? Türkiye'deki yayıncısı. Çok memnunmuş. Benim bir arkadaşım çeviri yaptı. Arkadaşım dediğim de Hippie Elif var ya. O mu çevirdi? Yok başka kitap çevirdi de Elif. Peynirci Elif. Ondan sonra şey ne derler yayını aynı yayın evinden çıktı. Yayın evinin keyfi çok yerindeymiş Secret'tan. Bu alternatif kitapları da açıyoruz bu aralarda biz. Para akıyor demiş akıyor. İyi güzel. İşte bu anlamlı sohbetlerden bir tanesi Secret. Onun dışında politika konuşuyorlar. Futbol konuşuyorlar. Futbol ben de girebilirim işte o küvete hemen. Tamam. Roberto Carlos Josh diye atlarım küvete. Bence bunların sohbeti küveti biraz büyük cemedir tamam mı? Derin cemedir de. Koşa koşa atlarım bir lafla. Bombalama. Bombalama yaparsın. Bence süper olur. Ortama hem de bir espri katarsın. Bunlar çünkü derin konuşacağız ya bazen sıkıcı da konuşuyorlar. Sıkıcı olabilir doğru. Derin konuşma illa sıkıcı olacak diye bir şey yok. Futbol ya, konuşacağız. Futbol, politika. Politika kulvarında mesela orada seçim yasakları konuşulabilir. Neleri yasaklayalım, neleri yasaklamayalım falan böyle falanlar filanlar. İşte bu diyetler konuşulabilir. Orgazmik diyetler. Gene anlamlı konular. Veya işte bunlar hayatın güzellikleri ya. Ben daha ne sayayım yani. Aklıma gelen ilk etapta 5-6 maddeyi bir çırpıda saydım. Gelmeyen binlerce madde daha var. Önemli konu vardır. Onları da konuş. Bu böyleydi. Bunu herkesin güzel bir ilişkisi olsun istiyorsa herkes güzelce bir soyunsun. Küvete girsin. Ha, yani küçük küvet büyük küvet diye düşünmeyin. Önemli olan küvetin büyüklüğü küçüklüğü değil işlevi. Ve de şey sohbet konusu. Sohbet konusunu bulduğunuz zaman güzel kaliteli bir ortamda. Bir de baş başa konuşacaksın zaten ki, ne gerek ki. Var siyaset meydanı mı yapacaksın hiç küvette? Tartışmalardan uzak duracaksın. Genelde böyle birbirlerinizi bilgilendirin. Çünkü su atma olabilir, tabii. Göze şampuan sıkma olabilir. Bunlarda tehlikeli sonuçlar oluşturabilir. Yani o yüzden tartışma çıkarmayacak. Tartışma çıkarmayacak. Yani birbirinizi bilgilendireceksiniz. Mesela bir taraf atıyorum. Bir taraf esnaftır. Esnaf ve sanatkarlar odasına bağlıdır. Öbür taraf atıyorum memurdu. Mühendistir. O da tabiptir. Tabipler odasına bağlıdır. O iki odanın faaliyetleri hakkında birbirlerini bilgilendirebilirler. Küvette ve en güzel bilgilendirme bence küvette yapılan bilgilendirmedir. Bütün tabiplere esnaflarla küvete davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Bence tabibiyle esnafıyla. Bütün odalar bizimdir. Bizimdir. Aynı evin odasıdır diyebilir miyiz? Bravo. Çok güzel söylediniz. Ben size bunun üzerine bir şey diyemeyeceğim. Başka haberlerimiz de var. Elbette ki yok mu diyenleri ben çığlıklarını duyuyorum. Son bir gerçi seçim yasaklarına girecek ama bunu da dikkat edelim. Yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz ama içtiklerimize özellikle bu ara dikkat edelim. Çünkü New York'ta Christopher Woods içtiğine içeceğine pişman olmuş. Bir enerji içeceği isim vermek istemiyorum. Gerçi orada eczanelerde satılıyor o enerji içeceği. Enerji içeceği de biraz palavra bir şey değil mi? Saçma sapan bir şey gibi geliyor ilk etapta insanın aklına ama inananlar da var, inanmayanlar da var. Öyle bir şey mi bu enerji? Var yani. Temenniyle. Temenni gibi bir şeysi var. Sen git, ben bir enerjim düştü, ay tansiyonum. Bizde nasıl ayran hadisesi var ya, tansiyonum düştü bir tuzlu ayran içeyim. New York'ta da öyle, bir tansiyonum düştü bir enerji alayım diye. Sen gir orada, tansiyon düştür, düşük çık, tak al enerji içeceğini iç. Ondan sonra kusursuz fırtına haline gel. 3 gün boyunca hala devam ediyor. Hala. Kusursuz fırtına, nerede bir de sebepsiz fırtına yani. Sebepsiz fırtına. Hem sebepsiz fırtına hem kusursuz fırtına. Adam ne yapacağını şaşırmış. Demişler bunu, bu fırtınayı tek bir şekilde dindirebilir. Ameliyat edeceğiz. Ortada çünkü bir cenaze var. El birliğiyle kaldıracağız. Saatler geçmesine karşın halen bir gelişme yok. Biz sürekli canlı bağlantılarla olayı sıcağı sınanın. Nasıl bir ameliyat yapılıyor? Şimdi bu enerji içeceği fazla... Enerji çok kötü kanalize etmiş yani. Aslında benim anladığım kadarıyla bu enerji içeceği vücudun bütün yorulan yerlerini... yenilemesi İnşallah. Gerekiyor. Yeniden yapılandırması gerekiyor. İşte. Ama bu gitmiş hepsini, bütün Aynen. enerjiyi bak, adeta bir... sanki kutusuyla yutmuş da Aynen. o kutu bir yerde şey yapmış gibi oldu. Kendisine çıkış bulamamış gibi. Şöyle söyleyeyim sana, bir şehir düşün. Koşa bir şehrin imarı için harcayacağın parayı bir evin, bir yani apartman dairesine harcadığını düşün. Bütün o çimentoyu. Çimento. Orada bir beton. Beton, bir blokaj haline gelmiş. İşte canlı bağlantılarla bu tedavi yapacağız. Herkese dikkat diyorum. Aman dikkat. Aman dikkat. Bir daha diyeyim. Bazısı mesela şu anda kahvaltıda olan var. Ne dikkat falan demesinler. Aman dikkat. Lütfen yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Bu arada Paris Hilton'dan da haberler geliyor. 4 günde bunalıma girmiş kızcağız. Ama önümüzdeki 3 hafta boyunca habere bunları mı inceleyeceğiz burada? Paris Hilton bugün ne yaptı? Bugün tesbih mi dizdi? Paris Hilton bugün şöyle iki parça yapmış. Yani herhangi bir peklik durumu yok. Stres durumu yok bence. Bir insanın stres durumu pekliğinden anlaşılır. Çünkü ben de ne zaman stres olsam aha böyle peklik. Hayır lütfen. Özel hayatınızı kendinize saklayın. Monte ediniz. Başkalarının özel hayatınızı güzel kısmını bize aktarınız. Ben özel hayatımı cüzdanımın en mahrem yerine koyuyorum. Cüzdanımın en mahrem yerine. Çünkü cüzdanım benim iki kısmı ayrılır. Bir bozuk para kısmı, bir de kalite para kısmı. Yani orada bozuk para kısmı namahrem. Ama mesela kalite para kısmı ve mesela orada fotoğraf falan varsa orası mahrem. Özel bölüm. Kendime özel. Kişisel alanım var orada. Çok teşekkür ederim Fahir. Susmanız için. Susmam için bana bir süre ver. Çünkü uyarmadan, ikaz etmeden. O zaman ben giderim. Ben baştan söylüyorum. Ben giderim. Bu tip şeylere pamuk bırakacak. Çünkü bu aşk burada biter ve ben çeker giderim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.